vatana kuru kafa. Bir an olmuş bu yerlerde, ne yatarsın kuru kafa. Bir an olmuş bu yerlerde, ne yatarsın kuru kafa. Karlar yağmış üzerine, soğuk vurmuş her yerine, toprak dolmuş gözlerine, ne yatarsın kuru kafa. Toprak dolmuş gözlerine, ne yatarsın kuru kafa. Karıncalar yuva kurmuş, örümcekler mesken tutmuş, kara toprak seni yutmuş, ne yatarsın kuru kafa. Kara toprak yutmuş, ne yatarsın kuru kafa. Söylemez olmuş dillerin, hani nerede açmadan solmuş günlerin, ne yatarsın kuru kafa. Açmadan solmuş günlerin, ne yatarsın kuru kafa. Terk etmiştim azaların, ela gözün hilal kaşın, toprağa koymuşsun başın, ne yatarsın kuru kafa. Toprağa koymuşsun başın, ne yatarsın